w Kalifornii. Sparaliżowane autostrady, ulice i place to efekt protestu Francuzów przeciwko podwyżkom cen paliw. Wczoraj było bardzo dobrze, a może być jeszcze lepiej. Polacy wygrali w Wiśle konkurs drużynowy Pucharu Świata w skokach narciarskich. Najlepiej z biało-czerwonych spisał się Kamil Stoch. Dzisiaj konkurs indywidualny. Jak twierdzi prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Steiner, skoki naszych zawodników mogą być jeszcze lepsze. Ja patrzę na te przygotowania, które możemy ocenić. One były tak dobre, no i to co Hangacher mówi, że są lepiej przygotowani, ja to potwierdzam. Nie dlatego, że wygrali, a dlatego, że to jest przygotowana forma na cały sezon, a to jest ponad 4 miesiące skakania. Początek dzisiejszej walki na skoczni w Wiśle o 15:00. Relacje w serwisach Trójki. Zarzuty mecenasa Giertycha są bezpodstawne, mówi rzecznik Komisji Nadzoru Finansowego Jacek Barszczewski, a chodzi o oskarżenia Romana Giertycha wobec KNF. Mecenas zarzuca komisji nadużycie uprawnień i wskazuje na możliwość istnienia zorganizowanej grupy przestępczej, której celem było doprowadzenie do przejęcia Getin Noble Banku. Mówi, że jutro złoży w prokuraturze nagranie wideo, na którym słychać i widać, jak przedstawiciele Urzędu Państwowego bez żenady potwierdzają, że wiedzą o planie przejęcia banku za złotówkę. Rzecznik KNF-u tłumaczy, że na szczegółowe pytania nie może teraz odpowiedzieć z uwagi na tajemnicę zawodową, a także tu cytat dobroczynności prowadzonych w tej sprawie przez właściwe służby. We wtorek Gazeta Wyborcza ujawniła rozmowę właściciela Getin Noble Banku Leszka Czarneckiego z ówczesnym szefem KNF-u Markiem Chrzanowskim. Podczas tej rozmowy Chrzanowski oferował Czarneckiemu przychylność wobec jego banku za 40 milionów złotych. Po publikacji Chrzanowski złożył rezygnację, którą przyjął premier Mateusz Morawiecki. Sprawą zajęła się prokuratura. Jutro ma składać zeznania Leszek Czarnecki. Opozycja żąda powołania komisji śledczej, ale na to nie zgadza się PiS. Zmniejszyła się liczba osób zaginionych po pożarach w północnej Kalifornii. Według najnowszych informacji jest ich 553. Z wcześniejszej listy skreślono 714 nazwisk. Te osoby odnalazły się, wszyscy żyją, zapewnia miejscowy szeryf. Zginęło 76 osób. Jedna osoba nie żyje, około 100 zostało rannych podczas wczorajszych protestów przeciwko podwyżkom cen paliw we Francji. Na ulice wyszły tysiące ludzi. Blokady dróg i protesty zorganizowano w 2034 miejscach. Przez cały dzień wzięło w nich udział łącznie 282 tysiące ludzi. Podsumowywał szef francuskiego MSW. W wielu miejscach doszło do starć z policją. Były też bijatyki z kierowcami, którzy chcieli sforsować blokady. W jednym z miasteczek Sabaudi protestujący zablokowali przejazd samochodowi, w którym matka wiozła córkę do lekarza. Kobieta straciła panowanie nad pojazdem i wjechała w tłum, zabijając 50-letniego mężczyznę. O tym, dlaczego Francuzi protestują, Marek Brzeziński. Rząd chce podnieść ceny paliw ze względów ekologicznych i budżetowych. Takie plany uderzają przede wszystkim w osoby mieszkające na wsi i w małych miasteczkach, które muszą dojeżdżać do pracy samochodem. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. I jeszcze kartka z kalendarza. 100 lat temu w nocy z 19 na 20 listopada z radiostacji warszawskiej nadano depeszę notyfikującą powstanie państwa polskiego. Było to przesłanie Józefa Piłsudskiego do wszystkich narodów i władców, mówiąc o tym, że Polska wraca na mapę świata. Każde słowo tej depeszy miało znaczenie, podkreśla profesor Grzegorz Nowik z Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Przede wszystkim nawiązywała do myśli prezydenta Stanów Zjednoczonych Woodrowa Wilsona, samostanowienia narodów, i stwierdzała, że wznowienie niepodległości i suwerenności Polski staje się odtąd faktem dokonanym, że państwo powstaje z woli narodu i panowanie przemocy ustępuje rządom, które będą powołane z woli narodu na podstawach demokratycznych. Słuchacze Polskiego Radia będą mogli usłyszeć treści depeszy sprzed 100 lat dziś w nocy. Zaprasza dyrektor programowy Paweł Kwieciński. My nadamy ją po polsku. O północy z niedzieli na poniedziałek na wszystkich antenach Polskiego Radia. Treść tej depeszy, która narodom świata mówiła o tym, że Polska wraca na mapę z woli narodu. Treść depeszy można również znaleźć na bezpłatnych kartkach pocztowych rozprowadzanych w największych polskich miastach. Szczegóły na stronie Muzeum Józefa Piłsudskiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela raczej z chmurami niż ze słońcem, choć zwłaszcza w województwach południowych ma się rozpogadzać i przejaśniać. Miejscami opady deszczu i deszczu ze śniegiem, na wschodzie i południu popruszy śnieg. Od 0 stopni na Podhalu i Lubelszczyźnie do 2-3 w głębi kraju i 8 na wybrzeżu. Trójka. Program trzeci.

Kolejna twarz muzyczna Krzysztofa Pendereckiego, Pasja według świętego Łukasza. A przypominam, że moim gościem jest pani Elżbieta Penderecka, duch sprawczy festiwalu. Czy można powiedzieć, że ta pasja otwierała nowy etap w twórczości pani męża? Tak, nawet na pewno mówili niektórzy, że zdradził awangardę, de ferete de avant-garde, ale pasja miała tak ogromny sukces. To jest 30 marca 1966 roku, Münster, wielkie obchody katedry w Münster, utwór zamówiony przez Westdeutsche Rundfunk, czyli zachodnio-niemieckie radio, wtedy dyrektorem programowym właśnie muzyki współczesnej był dr Otto Tomek, nasz zresztą wielki przyjaciel później. Pamiętam, że jak mąż powiedział, że napisze pasję, to była taka chwila ciszy. Nikt nie mógł uwierzyć, że Krzysztof Penderecki będzie w stanie po Bachu, a tak naprawdę również po tym okresie wielkiej awangardy, 10 lat, napisać tak wielki utwór. 1,5 godziny muzyki, ten utwór doczekał się 2 nagrań płytowych zaraz po wykonaniu i mimo, że wtedy muzyka do tekstów religijnych nie była raczej wykonywana, zdecydowano się wykonać ją w Filharmonii Krakowskiej 21 kwietnia 1966 roku, czyli 3 tygodnie po wielkiej premierze w Münster. No a w tym roku pasja otwierała Salzburger Festspiele, jeden z największych festiwali operowych na świecie. Tak jest. Muszę powiedzieć, że byłam wzruszona, jak publiczność na końcu wstała w Felsenreitschule w Salzburgu i zgotowała wielką owację na stojąco. Druga połowa XX wieku, a tu kompozytor sięga po temat sakrum jednocześnie głębokiego humanizmu, jakby dając swój sprzeciw, czy może dając swój głos? Myślę, dając swój głos. Mąż nigdy się nie obawiał krytyki. Był niezwykle odważny. Miał zawsze swoje zdanie. Mąż uważał, że się skończył pewien etap w jego twórczości i że powinien się zmienić. Bardzo często porównuje, że mówi, Chagall całe życie malował w tym samym stylu, a Picasso miał okresy różne swojej twórczości. I myślę, że to słuszne porównanie. A pamięta pani ten moment zwrotny, kiedy nagle okazało się, że państwa życie się zmienia i bardzo wartko potoczyła się ta kariera kompozytorska? No, po pierwsze, najpierw był konkurs, na którym wygrał, dostał 3 nagrody. Jedną partyturę napisał prawą, drugą lewą ręką, a trzecią przepisał mu kolega. Przyjaciel wielki, zresztą nieżyjący już kompozytor, pan profesor Zbigniew Bujarski. Mówiło się potem o zwycięskim wejściu. Tak, ale to dało mojemu mężowi możliwość otrzymania paszportu, $120, 20 dołożył świętej pamięci mój teść. I mąż powiedział, mówi, nie pojechałem do Darmstadt, nie pojechałem do Nauschwingen, tylko pomyślałem, chcę zwiedzić Włochy i mam nadzieję, że to będzie dla mnie wielka inspiracja do dalszej twórczości. Pojechał do Włoch z północy na południe i z południa na północ, spędził 6 tygodni, wrócił szczęśliwy. A ja patrzę teraz na twarz Krzysztofa Pendereckiego w taki zupełnie niekonwencjonalny sposób podaną. Tak, no chcieliśmy, żeby był konkurs na plakat i właśnie ten plakat zwyciężył. Pan Piotr Pietrzak. Tak jest, z Akademii Sztuk Pięknych z Warszawy. I myślę, że taki odważny. Odważny, żeby zwrócił uwagę, żeby właśnie w niekonwencjonalny sposób pokazać Krzysztofa Pendereckiego, który będzie obchodzić 85. urodziny, a tutaj taki zabawny rysunek, który również w formie kreskówki jest na lotnisku Okęcie. Opowiadamy o przeszłości, o teraźniejszości. Jak to było z powiedzeniem, wysyłasz żonę po sznurówki, a przychodzi z butami? To był czas, kiedy wyjechaliśmy do Stanów Zjednoczonych. Mój mąż został profesorem na Uniwersytecie Yale, a prowadził klasę kompozycji. No i ponieważ chcieliśmy ładnie mieszkać, I powiedziałam do mojego męża w tym mieszkaniu, które nam wynajął uniwersytet, chyba nie będziemy mieszkać. I byliśmy u naszych przyjaciół, zresztą wybitnego profesora polskiego pochodzenia na Uniwersytecie Yale. I ja mówię, wiesz, ja spróbuję, umówiłam się, spróbuję pooglądać trochę domów. No i po 3 godzinach przyszłam strasznie podekscytowana i mówię, wiesz, znalazłam dom. A mój mąż mówi, a z czego mamy zapłacić? Ja mówię, ja poproszę, pójdę do DINA, szkoły muzycznej i poproszę o kredyt. I to wtedy było to powiedzenie, wysyłasz po sznurówki, a przychodzi z butami. Mieszkali państwo wiele lat w Stanach, ale wrócili państwo do Polski. Mąż nigdy sobie nie wyobrażał, że może na stałe opuścić kraj. Myślę, że jest jednym z tych artystów, którzy muszą wiedzieć, gdzie są jego korzenie, mimo trudności, z jakimi borykaliśmy się przez lata całe, w różnych okresach naszego kraju, w różnych politycznych okresach, ale to jest nasz kraj, to jest kraj, który wybraliśmy, by po wielu latach nieobecności, w 60., 70. latach wrócić do Polski. I nie żałujemy tego. Tutaj jestem, gdzie byłem, gdzie się urodziłem, tu się wychowałem i tutaj zostałem. Mogłem jechać, wyjechać i stąd się oddalić, ale jednak zostałem z tymi, co zostali, jak śpiewa krakowski bard, życie wpisane w partyturę. Tak. A dla pani te wszystkie lata z mężem, opowiadamy też o trudnych, o jasnych stronach życia, pracy ciężkiej, ale to też przygoda pewnego rodzaju. Myślę, że wielka przygoda, ponieważ jak mówię, mój mąż był zawsze ciekaw świata, ja również. Obydwoje lubimy malarstwo, więc każdą wolną chwilę spędzaliśmy zwiedzając, chodząc po wspaniałych muzeach. A czy to prawda, że Salvador Dali miał u siebie niedźwiedzie wypchane? Tak. To było w domu w Cadaqués. Odwiedziliśmy go poprzez naszego przyjaciela, który był dyrektorem konkursu w Barcelonie i powstał pomysł, że Dali namaluje stworzenie świata, a mój mąż napisze muzykę. Szkoda bardzo, że do tego pomysłu nie doszło, bo myślę, że byłoby to coś niezwykle ciekawego. Ale czterokrotna wizyta właśnie w Cadaqués niestety zakończyła się, dostaliśmy telegram, bo to był czas telegramów, nie mieliśmy internetu, wyglądało to trochę inaczej. Każde słowo było w innym języku, włączając esperanto. I jak mój mąż ten telegram przeczytał, to powiedział, mówi, wiesz, myślę, że byłoby mi jednak trudno z tak wielkim artystą pracować. Ale te chwile z nim spędzone, kiedy pokazywał mi swój dom, biorąc mnie pod rękę w Cadaqués, są też niezapomniane. To wszystko wielcy twórcy, wielcy artyści, którzy już odeszli, a ja miałam to szczęście przez mojego męża ich poznać. Nadal pani jest tą nieśmiałą, ciekawą życia dziewczynką? To muszą inni powiedzieć. Ja tak naprawdę jestem nieśmiała, ale nauczyłam się poprzez właśnie nasze życie, że muszę sobie radzić w życiu. Tak samo było, jak zostałam poproszona, żeby przewodniczyć Radzie Programowej Krakowa 2000, Kraków stolicą kulturalną Europy. Później jak powstawał festiwal beethovenowski. Ja lubię mieć wielkie wyzwania. I lubię czasami realizować coś, co się wydaje niemożliwe. A jednak okazuje się, że jest możliwe. Trzeba mieć odwagę, ale też i fantazję. A resztę później do tego ciężka praca, jakoś to wszystko można poskładać. I siła, i optymizm, z tego co wiem, to właśnie z tej siły nawet pani współpracownicy czerpią, z pani siły. Ja mam się siła, optymizm, ale też ogromna determinacja. I mam szczęście, że mam wspaniałych współpracowników i to też dodaje mi siły. A zdarza się usłyszeć pani od współpracowników, pani prezes, tego się już nie da. O, bardzo często. A ja mówię, da się i spróbujemy udowodnić, że da się. I zwykle nam się udaje. Borykamy się czasami z bardzo wielkimi trudnościami, gdyż mamy tylko wspierane projekty. Natomiast musimy jako stowarzyszenie egzystować. Ja pracuję społecznie 23 lata, ale też mamy impresariat, wspieramy młodych artystów, bo wiem, jak ciężko jest zrobić karierę, jeśli nie ma się wsparcia. No, takim wielkim naszym artystą, o którym muszę powiedzieć, jest nasz wybitny pianista Szymon Nering, laureat pierwszej nagrody na konkursie Artura Rubinsteina 2017 w Tel Awiwie. Ale mamy też Łukasza Krupińskiego, mamy Krzysztofa Książka, Ole Świgut, ale mamy też zagranicznych artystów, D'Angelo Iszyzakę, Claudio Bohorchesa i tak dalej. Czy można powiedzieć, że właśnie to wspieranie młodych to właściwie pani pasja? Tak, najważniejsze jest mieć w życiu pasję. Ja myślę, to nam też zapominamy, jak czas szybko biegnie. Rozmawiałam właśnie z moim mężem wczoraj, wracając po koncertach w Szwajcarii, a przedtem po turnę z moim mężem i z Anne-Sophie Mutter w Chinach, gdzie wszędzie obchodzono jego 85. urodziny. To było wzruszające. Śpiewano mu Happy Birthday. Łącznie z tym, że na scenie dodawano tort wspaniały, a za sceną były kolejki do autografów. I myślę, że mój mąż powiedział, mówi, wiesz, nawet nie zdawałem sobie sprawy, jaką rolę odegrała moja muzyka na świecie. On tak naprawdę jest bardzo skromnym człowiekiem i bardzo nieśmiał. A czego możemy życzyć Państwu w te 85. jubileuszowe urodziny na festiwal Krzysztofa Pendereckiego? Pan profesor zdążył już powiedzieć, że jest bardzo szczęśliwym człowiekiem, ale zawsze, zawsze warto życzyć. Czego możemy Państwa życzyć? Ja myślę, że spokoju, zdrowia, bo to jest najważniejsze. Mąż ma jeszcze swoje plany. Naturalnie chce napisać 9. symfonię. Ale myślę jeszcze o operze dla dzieci. Chcę napisać septet i oktet. Opera dla wnuczki. Opera dla wnuczki, ale wnuczka już jest niestety bardzo dorosła. I to już nie będzie dla tej małej wnuczki, ponieważ nasza wnuczka kończy za chwilę 18 lat. Sama wyjeżdża na studia. Ale myślę, że operę dla dzieci, bo mąż bardzo kocha dzieci. I zawsze jak widzi małe dzieci, a jeszcze dzieci, które słuchają muzyki, to jest bardzo poruszony. Myślę, że dzieci są wspaniałymi słuchaczami. To są naprawdę autentyczni. Jak im się coś podoba, to się śmieją, bawią się znakomicie. Na przykład z muzyki, którą mąż napisał do utworu Najdzielniejszy, zrobiono przedstawienie w Operze Wrocławskiej. Znakomite przedstawienie. Myśmy się bawili z mężem, jak pojechaliśmy, a mąż się bardzo tego obawiał. Po pierwsze, było znakomicie od strony scenografii, reżyserii, z tą śmieszną muzyką mojego męża. Także myślę, że chcą nam życzyć, abyśmy mogli być jak najdłużej razem, żeby mąż mógł jeszcze bardzo dużo napisać, no i żebym ja gdzieś jeszcze mogła zrealizować trochę planów. Po pierwsze, wspierać młodych, im pomagać i pokazać, że niestety w życiu nic za darmo się nie dostaje. Zatem siły, siły, siły. Proszę absolutnie nie przestawać. Czekamy na jeszcze i czekamy też na kolejny festiwal beethovenowski. No mam nadzieję, że no, to beethovenowski w tym roku troszeczkę później, ale będzie za chwilę ogłoszony już kompletnie na naszej stronie. No tutaj liczę na wsparcie tych, od których zależy, czy będziemy mogli realizować takie wielkie przedsięwzięcia. Ale mam nadzieję, że festiwal beethovenowski znalazł swoje wspaniałe miejsce również nie tylko w muzyce w Europie, ale też w Stanach. Mamy ogromną ilość odznaczeń. Jesteśmy członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Festiwali, Amerykańskiego Stowarzyszenia Festiwali. Chcielibyśmy jeszcze coś zrobić. Ja mam jeszcze w planach powołanie konkursu wielkiego polskiego dyrygenta, o których wszyscy zapomnieli, Artura Rodzińskiego. Nie zapomnieliśmy i o tym pani prezes obiecujemy, że opowiemy i o siostrach Lillpop. Tak jest. A zatem będziemy opowiadać o siostrach Lillpop i o Arturze i Halinie tak. Rodzińskich. Bardzo, bardzo pięknie dziękuję. Pani Elżbieta Penderecka, spirytus mowem z festiwalu Krzysztofa Pendereckiego na 85. urodziny w rok niepodległości. Również prezes festiwalu, wielkanocnego festiwalu Ludwika van Beethovena. Nie wymienię dzisiaj wszystkich funkcji. Po prostu nie sposób, ale pozwoli pani, że na finał naszego spotkania zabrzmi zatem Beethoven. Wspaniale, a ja powiem dziękuję pani, dziękuję słuchaczom. Zapraszam na festiwal Krzysztofa Pendereckiego, bo czymże jest festiwal bez wspaniałej publiczności? Zapraszam do Filharmonii Narodowej, do Teatru Wielkiego, na Zamek Królewski. Myślę, że zobaczymy wiele twarzy Krzysztofa Pendereckiego. Pani Elżbieta Penderecka, raz jeszcze ogromnie dziękujemy. Ja dziękuję również. Zostają Państwo z nami po utworze jeszcze niedzielny przegląd prasy Jana Pniewskiego. Agnieszka Trzeciakiewicz, dziękujemy. Oddio, tu sei il mio Oh!